reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 25 stycznia, sobota. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Prezes NIK zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. MSWiA pracuje nad projektem zmian w 800+ dla ukraińskich dzieci. Amerykanie wstrzymali zagraniczną pomoc na 90 dni. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś złożył zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw inwigilacji z systemem Pegasus. Odpowiadając na pytania posłów, przetarzał fragmenty raportów i ustaleń kontrolerów Izby związane z okolicznościami zakupu tego oprogramowania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do zakupu doszło w 2017 roku. Marian Banaś odpowiadał na pytania posłów przez 2 godziny. Mówił, że ustalenia NIK jednoznacznie wskazywały na nieprawidłowości przy organizacji środków na zakup systemu Pegasus. Pieniądze, które trafiły do CBA z Funduszu Sprawiedliwości, stanowiły 3/4 kwoty, za którą wykupiono licencję na to oprogramowanie, wspominał prezes Izby. Zarówno Ministerstwo Finansów, jak też Komisja Finansów Publicznych, wyrażając zgodę na zmiany w planie funduszu, nie wiedziały, na co środki te zostaną przeznaczone. Absolutnie widzimy konieczność zmian przepisów w zakresie na pewno nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce. Dodawała z kolei przewodnicząca Komisji Śledczej, posłanka Magdalena Sroka z PSL-u. W piątek ma dojść do przesłuchania byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. O jego ewentualnym doprowadzeniu w poniedziałek zdecydować ma Stołeczny Sąd Okręgowy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nad projektem zmian w 800+ dla ukraińskich dzieci pracuje MSWiA. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Jak zapewniał, rząd nie będzie ze sprawą zwlekał. Przed nami dyskusja w ramach rządu, dodał. Ten system wymaga uszczelnienia, wiemy o tym od dawna. Pewne kroki już zostały podjęte. To, co przyjął rząd, to, co zostało uchwalone przez Sejm, to uszczelnienie polegające na powiązaniu wypłaty 800+ z obecnością w Polsce, co potwierdza zgłoszenie dzieci do polskiego systemu edukacji, obecność w szkole po prostu fizycznie. To jest jeden z kroków, on już został wprowadzony, ale potrzebne są kolejne kroki. Oczywiście Ministerstwo Pracy będzie uczestniczyło w pracach nad tym projektem. Na mocy ustawy o pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym świadczenie 800+ przysługuje ukraińskim rodzicom, którzy przebywają w Polsce. Początkowo wypłacano je wszystkim rodzinom bez dodatkowych warunków. Od czerwca świadczenie przysługiwać będzie tylko rodzicom, których dzieci chodzą do szkoły w Polsce. Sezon infekcji w pełni. Z tygodnia na tydzień coraz więcej osób choruje na grypę. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zachęca do szczepień przeciw tej chorobie. To najskuteczniejszy sposób ochrony przed zachorowaniem i powikłaniami, podkreśla szefowa resortu zdrowia. Szczepmy się. Pamiętajmy, że mamy dostępne szczepionki. One dla osób starszych są szczepionkami bezpłatnymi. Możemy szczepić się także w aptekach. Warto szczepić się przeciwko COVID-owi, przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom. Tygodniowo notowanych jest ponad 50 tysięcy zachorowań na grypę. Stany Zjednoczone wstrzymały wydatki na większość pomocy zagranicznej na 90 dni. Nowe wytyczne przewidują zamrożenie funduszy m.in. dla Ukrainy, ale nie obejmują wsparcia wojskowego dla Izraela i Egiptu, podają agencja AFP i portal Politico. Dokument o wstrzymaniu pomocy wydany przez sekretarza stanu Marco Rubio dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Jordanii i Tajwanu, informuje Politico. Departament Stanu powinien przygotować raport w ciągu 85 dni od wydania wytycznych. Dokument ten ma być podstawą rekomendacji dla prezydenta Trumpa na temat tego, które programy pomocy zagranicznej należy kontynuować, a które przerwać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zarejestrowała 95 sztabów za granicą, 9 z nich Fundację Jurka Owsiaka wesprze w Stanach Zjednoczonych. Od Nowego Jorku poprzez Teksas, Michigan i dalej do Kalifornii, amerykańska Polonia od ponad 3 dekad gra dla Fundacji Jurka Owsiaka. Sztab stanu New Jersey w Trenton zbiórkę rozpoczął już tydzień temu. Gościnnie w Filadelfii odbył się piknik, na którym wypiekano ciasta, a nazwano go Dopieczemy Wośpowi. Sztab Trenton puszki do zbiórki wystawił również w polskich biznesach w stanie Pensylwania. Już wiadomo, że zebrano 15 tysięcy dolarów. Bardzo miło to zobaczyć, że Polacy tutaj chcą wspierać takie bardzo ważne cele, ponieważ my chcemy, żeby leczyć dzieci, które potrzebują pomoc. Najważniejsze jest, żeby właśnie sobie pomagać i przede wszystkim ta mała cząstka każdej donacji to jednak czymś się pomaga. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Mówią Polonusi zaangażowani w tegoroczny WOŚP. W zeszłym roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stanach Zjednoczonych zebrano 430 tysięcy dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A więcej o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Stanach Zjednoczonych już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. No to był serwis Trójki. Klimat. Najbardziej zanieczyszczone powietrze jest teraz w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Tam warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i wietrzenie mieszkań. Od 11 do 14 zielone godziny, w których można uruchomić energochłonne urządzenia. Aktualny udział odnawialnych źródeł w sieci krajowej to 33%. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień na północy dużo chmur i może pokropić. W południowej połowie kraju zapowiadane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna ma wynieść od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 9 stopni ma być w centrum, a nawet plus 14 stopni Celsjusza miejscami na południowym zachodzie. Jutro na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie duże, tylko w południowo-wschodniej części kraju mało chmur i bez opadów. Temperatura maksymalna od 3-5 na północy do 9-11 na południu Polski. Autopromocja. Teraz wydaje mi się, że ja pana skądś znam. A może pana głos? Z radia, prawda? Tak, zgadłam. Ale już mnie pani raczej nie usłyszy. Współczesna sztuka w świetnej obsadzie na scenie teatralnej Trójki. Mamy wolny kraj, ale przecież to nie my go wywalczyliśmy. I co z tego? Jesteśmy beneficjentami. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Chmielewski. Jezioro Dargin. Czy wierzy pan, że to wszystko, co się panu przydarzyło, ta przyjaźń i jej koniec miało sens? Dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Jest 6:06. Audycję realizuje Michał Jakubik, przygotował Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuła Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Matus i kłaniam się o niezbyt zdrowej porze. Dlaczego państwo nie śpią? Może właśnie zaczynają państwo ferie gdzieś na Podlasiu czy w województwie warmińsko-mazurskim i szykują się do wyjazdu w góry? Proszę dzwonić. Czekamy na telefony pod numerem 22 i 7 trójek. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Out of the night, he was something to observe. Came in close, I heard a voice, standing, stretching every nerve. I had to listen, had no choice. I did not believe the information, just had to trust imagination. My heart going. 10 minut po godzinie 6. Zostałem tutaj lekko zrugany przez realizującego audycję Michała Jakubika, że z tym, że ta pora, chwila po 6, jak na pobudkę w sobotę jest niezdrowa, to wyraziłem wyłącznie swoje subiektywne zdanie. Jakie mają państwo? Jaka pora na pobudkę w sobotę jest zdrowa? Proszę dzwonić i opowiadać 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Przed nami sporo propozycji dla państwa. W dzisiejszym porannym Zapraszamy do Trójki pojawią się dwa miasta, a jak jedno. Nowa Gorizia i Gorycja. To siostrzane miasta na granicy włosko-słoweńskiej. Przyjrzymy się im, bo obok Chemnitz to także Europejska Stolica Kultury 2025. Pomówimy o poranku także o osobach z ADHD, które muszą znajdować przeróżne sposoby na to, by nagiąć swój nietypowy sposób funkcjonowania do wymogów społeczeństwa. Hipersobota. To wydarzenie samopomocowej grupy wsparcia dla osób z ADHD. O tym, jak to wydarzenie przebiega, jak ta grupa działa, więcej usłyszą państwo po godzinie 7. Powiemy też o powstałym w Pradze Muzeum Alfonsa Muchy. Przedpremierowo prowadzi nas po nim nasz czeski korespondent i prawnuk artysty, ale to nie w jednym, bo to będą dwie różne osoby. Ferie to dla jednych czas spędzony na stoku, inni wolą bale. Szczególnie jeśli zaprasza na nie sam król. Stanisław August Poniatowski, a w Jabłonnie po raz 8 odbędzie się taki międzynarodowy bal stanisławowski. Wieczór rozpocznie się uroczystą audiencją, podczas której królowi będą przedstawiane reprezentacje poszczególnych miast. O strojach z epoki porozmawiamy z wybierającymi się na bal. Opowiemy też państwu o zimowym ptakoliczeniu. Ciekawi mnie, jakie państwo mają ostatnio swoje takie ptasie znaleziska na swoim koncie. Ja wczoraj w lesie wypatrzyłem sikorkę i muszę powiedzieć, że taka leśna sikorka cieszy dwa razy bardziej niż taka ściągnięta ziarenkami przed dom. 22,7 trójek, czekam na ptasi raport, a jeśli chodzi o ferie, to będziemy mieli też taki francuski akcent, a Francja jest najczęściej odwiedzanym przez turystów krajem na świecie, o czym kilka słów już za moment w Trójce.

bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young za nami. Rozchmurzający zdecydowanie. 21 minut po godzinie 6. Ukłony dla pana prowadzącego, który cudownie zaczął od Petera Gabriela. Czymś tę niezdrową sobotnią porę trzeba rozjaśnić, prawda? Ja wiem, nie dla wszystkich to pora niezdrowa. Teraz zajrzymy za wielką wodę, a to w związku z tym, że jutro 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a orkiestra gra na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych. WOŚP jest zawsze obecny w największych skupiskach naszych rodaków zamieszkałych w Ameryce i o tym z Chicago Jan Pachlowski. Amerykańska Polonia z orkiestrą gra od 33 lat. Od samych początków akcji Jurka Owsiaka tradycyjnie imprezy związane z WOŚP odbywają się w skupiskach Polonijnych od wschodniego do zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W zbiórkę angażowane są również dzieci, już w polonijnych przedszkolach i polskich szkołach sobotnich, mówi Monika Nawrot, dyrektorka jednej z takich placówek. Daleko od Polski, ale blisko. Zawsze co roku jesteśmy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, zresztą nie tylko z Wielką Orkiestrą. Staramy się, aby dzieci wiedziały, że trzeba pomagać, że to jest najważniejsze w życiu, bo nigdy nie wiadomo, czy kiedyś my nie będziemy potrzebować tej pomocy, a wtedy właśnie dopiero tak naprawdę oczy nam się otwierają, jak sami potrzebujemy tej pomocy. A po co czekać? Lepiej już od początku dzieci uczyć, że trzeba pomagać, że to jest naprawdę bardzo ważne. Podczas polonijnych imprez wolontariuszami są także najmłodsi, a rodzice wrzucają dzieciom dolary do puszki. Tylko ktoś będzie chory, nikt nie może iść na występ. A jak tylko możemy mieć pieniążki dla kogoś, to nie mu dajemy. W Trenton w stanie New Jersey w akcji pomagania Jurkowi Owsiakowi włącza się miejscowa amerykańska straż pożarna i policja. Sztab Trenton od tygodnia już zbiera pieniądze i na koncie zapisał 15 tysięcy dolarów, a zamierza osiągnąć sumę 10 razy większą. W Stanach Zjednoczonych WOŚP gra od Nowego Jorku poprzez Teksas, Michigan i dalej do Kalifornii. W San Francisco dziś odbędzie się impreza w parku z widokiem na słynny Golden Bridge. Do tego miasta orkiestra wraca po 5 latach przerwy. Dodatkowo puszki WOŚP znalazły się w dwóch tamtejszych szkołach. W Stanach Zjednoczonych tysiące polonusów angażuje się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Chcemy pomagać jako Polonia, udzielamy się jak możemy. Bardzo się cieszę, że w tym roku udało się zrobić WOŚP. Zawsze byłem, już od wielu, wielu lat. Po prostu bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego projektu. Po pierwsze solidarność. Moja rodzina w Polsce popiera i ja jestem sercem bardzo blisko Orkiestry Świątecznej Pomocy i ten cel, idea i to, że jest to akcja, która ludzi łączy, a nie dzieli. To chyba najbardziej też. Jesteśmy Polakami i od zawsze byliśmy związani z WOŚP. Jurek robi świetną robotę i miejmy nadzieję, że będzie tak do końca świata i jeden dzień dłużej. Jestem na ziemi amerykańskiej, ale w sercu jestem dalej Polką i dalej czuję to, że pomagając jestem bliżej z Polakami, z rodziną, z Polską i to się liczy, to jest najważniejsze. W Stanach Zjednoczonych działa 9 sztabów WOŚP. W zeszłym roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Polonusi zebrali 430 tysięcy dolarów. Ja w tym momencie przypomnę o naszej trójkowej aukcji, na której można wylicytować kolację przyrządzoną przez dyrekcję, wizytę w radiu i mecz w piłkarzyki z zespołem, a to wszystko w komplecie ze współprowadzeniem wieczornej audycji. Ale to nie wszystko. Jest też druga aukcja, na której Anna Kowalczyk, specjalistka od Herstory, czyli historii kobiet i z perspektywy kobiet, można na niej wylicytować audycję, w której Anna Kowalczyk właśnie zajmie się bohaterką zaproponowaną przez zwycięzców lub zwyciężczynie aukcji. Na stronie Trójki Polskiego Radia znajdą Państwo odpowiednie linki. Gdy stoję tu przed Wami, mam przy skroni lufę, boję się, poruszę się, wypali we mnie i spalę się jak stosy drzew po suszy. Ze wstydu nie pozbieram się. Odwracam się i tłum się śmieje. Z podłogi już nie umiem wstać. Tak bardzo, bardzo przecież chciałam tańczyć. I nogi wiąże gruby sznur, a moje ciało już nie moje. Nie umiem tańczyć, boję się. Boję się, że znów zobaczysz. Znów zobaczysz. Znów zobaczysz. Mam znowu lat 15 i tańczę, o jak tańczę. Na szkolnej dyskotece nikt przy ścianie, tłum na parkiecie. I nagle ty śmiejesz się ze mnie, a ja więdnę. I nagle tłum śmieje się ze mnie. Nie umiem już tańczyć. Nie umiem tańczyć, nie umiem tańczyć. Na dyskotekach podpieram ściany. O, ja kocham tańczyć, ja kocham tańczyć. Gdy nikt nie patrzy. Micromusic, nie umiem tańczyć, to utwór, na który mogą Państwo zagłosować w naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Wystarczy wejść na stronę internetową trójka.polskieradio.pl i znaleźć tam odpowiednią zakładkę do głosowania. Na zegarze 28 minut po godzinie 6. Wszystko również niedługo. 33 minuty po godzinie 6. Ciekawy jestem, jaki region Polski, jaki kraj byłby tym najchętniej turystycznie wybieranym przez słuchaczy Trójki. Taki trójkowy ranking można by stworzyć. Jeśli mają Państwo jakieś rekomendacje, to ja je tutaj bardzo chętnie przyjmę. Gdzie najlepiej spędzić ferie i wakacje? 22,7 trójek. Może mają Państwo jakieś skarby, odkryte miejsca, którymi chcieliby się podzielić? Staszek Perzyna czeka przy telefonie. 22,7 trójek. A my teraz do rankingu nietrójkowego przejdziemy. Francja jest najczęściej odwiedzanym przez turystów krajem na świecie. W ubiegłym roku odwiedziło ją 100 milionów gości z zagranicy, poinformowała minister turystyki Nathalie Delattre. Jednak, jak przyznała, Francja ma bardzo silną konkurencję w postaci Hiszpanii, która mimo mniejszej liczby odwiedzających ma większe zyski z turystyki. Piosenka francuska, zamki nad Loarą, Paryż z Moulin Rouge, dzielnicą artystów i wieżą Eiffla to tylko cząstka atrakcji turystycznych Francji. Jednak dla wielu przyjezdnych barierą często nie do pokonania są sami Francuzi. Jechaliśmy przez Francję i muszę przyznać, że to było ciężkie doświadczenie. Wspomina podróż poślubną pani Malwina. Nigdzie się nie spotkałam z czymś takim jak właśnie u Francuzów, że oni nie zabiegają o turysty, nie zabiegają o przyjezdnych, tylko nawet jakby są obrażeni, że oni tu przyjechali i nie znają ich pięknego języka, sprawiali wrażenie obrażonych. Najtrudniej było z restauracjami. Oni nie chcieli nas po prostu obsługiwać. Z Francją jest troszeczkę tak jak z francuskim winem. Ona może mieć taką samą jakość jak wina z innych krajów, ale jest droższa, dlatego że jest francuska. Jarosław Kałucki, przewodnik Travel Planet. Tak Francuzi myślą o sobie i o swoim kraju. Są dumni ze swojego kraju, ale czasami ta duma jest sporym utrudnieniem dla turystów. Znacznie rzadziej można porozumiewać się tam po angielsku, ponieważ Francuzi uważają, że ich język jest równie ważny, a może nawet ważniejszy niż język angielski, że oni mają najwspanialsze zabytki, oni mają wszystko. Była sytuacja, że przychodzimy do restauracji, widzimy, że jest połowa restauracji pusta, że jest taki luzik, no wieczór, wychodzi kelner, wita nas, my mówimy, że nie mówimy po francusku, tylko po angielsku. On na to, że nie ma problemu, na co odetchnęliśmy z ulgą, bo z reguły to był problem. Się pytamy, że chcieliśmy coś zjeść, on na to nam odpowiada, że no niestety, ale nie mamy żadnego wolnego stolika. Odwrócił się napięcie i poszedł. Francja posiada bezwzględne atuty jako kraj turystyczny, jako miejsce, które ma bogatą historię, kulturę, gastronomię również. I z tego względu jest naprawdę warta poznania, odwiedzenia. Dominika Ostrowska była wicedyrektorka Instytutu Polskiego w Paryżu. Te 100 milionów turystów pokazuje niezbicie, że turystyka jest bardzo ważną gałęzią ekonomii. Natomiast Francuzi są przekonani, to jest odwieczne, o największej jakości swojej własnej kultury, języka, wszystkiego tego, co francuskie. I tego w ogóle trudno wyplenić. Mają ocean, mają morze, mają fantastyczne góry, mają najwyższy szczyt w Europie, mają Prowansję, mają klify Bretanii, mają przepiękne miasta z Paryżem na czele. Bardzo duże aktywa, jeśli chodzi o turystykę. Kraj piękny, ale turystycznie i takie kontakty międzyludzkie, to było ciężkie doświadczenie. Najważniejsze miejsca turystyczne mają w swojej ofercie już i przewodniki wielojęzyczne, no to w większości jest jednak ta bariera językowa. Język francuski jest powszechnie obecny i jeżeli go nie znamy, trudno trochę tę barierę przełamać. A skoro trudno się porozumieć, to Francji rośnie konkurencja w postaci choćby Hiszpanii, Italii i Grecji. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Największą grupą turystów zagranicznych we Francji są Amerykanie, Chińczycy i Japończycy, chociaż Azjatów podobno w ostatnich latach jest znacznie mniej. Przy tych 100 milionach odwiedzających każdego roku Francję, myślę, że już po prostu wszyscy mogli ją zobaczyć. A jak z tymi propozycjami na ferie od Państwa? 22,7 trójek, linie otwarte, proszę dzwonić. Turn, and a time to every purpose under heaven. smooth operator. Minut do godziny 7. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zachęcamy dziś do odwiedzania różnych miejsc w Polsce i na świecie. Osobiście mieszkam w regionie Kaszuby, tak zwana Szwajcaria Kaszubska, i serdecznie zapraszam do zwiedzania Kaszub. A szczególnie, jak to mówią, stolicy Kaszub, miasto Karpuzy. Czekam na kolejne propozycje od Państwa, jeśli chodzi o ferie, ale nie tylko. 22,7 trójek. W zeszłym tygodniu zachęcaliśmy Państwa do odwiedzenia Chemnitz, które w tym roku jest europejską stolicą kultury. Niemieckie miasto ten tytuł dzieli ze słoweńską Nową Goricą i włoską Gorycją. Miasta te są siostrzane, choć ich historia nie jest tak typowa jak choćby Zgorzelce i Görlitz czy Cieszyna. O tym, co czeka na tych, którzy w poszukiwaniu sztuki obiorą kierunek południowy, i nie tylko, Paweł Turski. Kluczowym aspektem, na który w ciągu najbliższego roku będą zwracać uwagę dwa miasta, będzie współpraca i pokazanie, że ta współpraca jest lepsza niż właśnie, zapowiedział prezydent Włoch Sergio Mattarella. Italia, Słowenia. Włochy i Słowenia nawiązały ze sobą relacje wykraczające poza zwykłe wspólne życie i wzajemny szacunek. Relacje te są wyrazem współpracy. Współpraca i wizja wspólnej przyszłości to coś, co chcemy pokazać. Mam nadzieję, że nasz przykład zainspiruje świat do tego, że zacięte walki, a nawet wojny można zastąpić spotkaniem różnych kultur i tradycji. Historia podziału regionu sięga 1948 roku. Na mocy traktatu podpisanego rok wcześniej w Paryżu pomiędzy Włochami a państwami alianckimi granica Włoch i Jugosławii została ustalona tak, że Gorycja pozostała we Włoszech. Wschodnie peryferia przypadły Jugosławii. Konkretnie oznaczało to, że osoby, które mieszkały na przedmieściach w Jugosławii, utraciły dostęp do centrum, gdzie miały przyjaciół, opiekę zdrowotną, pracę. W obliczu takiej sytuacji Jugosławia zdecydowała się zbudować nowe miasto w duchu socjalizmu. Miało ono robić wrażenie, nawet przez granicę. Miało opowiadać o tym, że socjalizm to lepszy system. W taki sposób powstała Nowa Gorica. Mówi kurator i historyk Rok Bawczar. Dzięki temu pomysłowi miasto do dziś zachwyca niepowtarzalnymi budynkami, które zaprojektował Edward Rawnikar. Wiele z nich będzie można zwiedzać. Jednym z takich obiektów jest posterunek graniczny, w którym dziś mieści się Muzeum Przemytu. W zachodnich krajach można było znaleźć 10 rodzajów pasty do zębów, 10 rodzajów dżinsów. We Włoszech był większy wybór, kwitł więc przemyt. I nie ma się czemu dziwić, bo na zachodzie można było dostać rzeczy lepszej jakości lub te zupełnie niedostępne. Good quality. Od 2007 roku Słowenia jest w strefie Schengen. Do włoskiej Gorycji z Nowej Gorycy można dostać się bez przeszkód, pociągiem. Czas przejazdu wynosi tylko 8 minut. Wydawać by się mogło, że granica zniknęła. Włoska policja jednak kontroluje samochody. Przez miasto przebiega szlak migracyjny. Sytuacja nie ma wpływu na nasz przekaz, mówi prezydent Nowej Gorycy Samu Turel. Niestety ponownie wprowadzono kontrolę dokumentów na włoskiej granicy. Bardzo nas to smuci, ponieważ hasło obchodów to Go Borderless. Chcielibyśmy, aby ten nasz projekt jeszcze bardziej zbliżył oba miasta. Poza kwestią kontroli, miasta stają się sobie coraz bliższe. Wspólne obieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury był dopiero początkiem, mówi dyrektorka obchodów Mia Lorbeck. Długoterminowa strategia, która jest pokłosiem programu Europejska Stolica Kultury, jest bardzo ambitna, przede wszystkim infrastrukturalnie. Na przebudowę, zespolenie miast wydane będzie 200 milionów w obu krajach. 20 milionów będzie wydane na kulturę. Między innymi za te środki od 8 lutego, kiedy to rozpoczną się w miejscowościach obchody, do początku grudnia. Odbędzie się ponad 400 wydarzeń. Jedno z nich już się nawet rozpoczęło. Po włoskiej stronie, w Starym Hotelu, odbywają się próby eksperymentalnego laboratorium poświęconego operze Go Borderless Opera Lab. Swoje umiejętności doskonalą tu młode osoby z całego świata. Moja rodzina pochodzi z okolic Triestu. Przez całe życie moi rodzice starali się mieć związek z Włochami, być włoskimi Słoweńcami, nawet mieszkając za granicą. Tak więc to, że ja jako Słoweniec mogę się kształcić we Włoszech dalej, jest dla mnie czymś wielkim. Oznacza to, że dawne urazy nie istnieją, przyznaje śpiewak Marco Erzar. Młode Słowenki i młodzi Włosi podczas inauguracji obchodów wykonają utwór napisany przez Wolfganga Amadeusza Mozarta, Austriaka. W ten sposób chcą pokazać, że mimo trudności, granic i podziałów już nie ma. Że mimo tego, iż wciąż istnieją dwa miasta, to kultura potrafi spoić mocniej niż cokolwiek innego. Program wydarzeń w Gorycji i Nowej Gorycy znajdą Państwo na stronie go2025.eu. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy z zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Mam za mało czasu. Mam już za mało czasu, muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu. Zakładam słuchawki na uszy, dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka, plecy mam zlane potem. Bush Babies, Nightmares on Wax. Berlińskie dark techno wprowadzało mnie w trans. Jeśli masz coś do mnie, szczerze mało mnie to interesuje. Żyj i pozwól mi żyć tak jak ja lubię. A lubię być żywym, martwym jeszcze nie byłem. Odwiedzam lokalne sklepy, kupuję tam pieczywo, kupuję tam pomidory. Jestem w ciągłym ruchu. Naprawiam rowery w tym samym miejscu od 35 lat. Od 35 lat mieszkam w tej samej dzielnicy. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Moim rodzinnym miastem. Mam za mało czasu. Mam już za mało czasu. Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu.